السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 786 کے بارے میں ہی آج کا بیان کرتا ہوں 786 لکھنا خطوط میں یا کسی اور جگہ یہ خلاف سنت ہے خیال رہے کہ خطوط اور مراسلے میں جو 786 لکھنے کا بہت عام رواج ہے یہ بالکل غلط اور خلاف سنت اور خلاف اسلاف ہے اس کے لکھنے سے ہرگز سنت ادا نہ ہوگی نہ سنت کا ثواب ملے گا احادیث اور آثار سے جو طریقہ ثابت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام علیک یا السلام علیک لکھنا ثابت ہے یہی خیر القرون کا عمل رہا ہے خیر القرون اور اس کے بعد کسی ائمہ محققین سے یہ عدد لکھنا ثابت نہیں ہے آج کل ہمارے ماحول میں چاہے عوام ہوں یا خواص ہوں جہاں خط لکھنے بیٹھیں گے 786 لکھیں گے یہ بالکل اس پر ثواب نہیں ملے گا لہذا اس طریقے کو چھوڑنا اور ترک کر کے جو طریقہ سنت کا ہے اس کو رائج کرنا لازم ہے اور یہ عذر شرعاً معتبر نہیں کہ بسم اللہ کے لکھنے سے بے ادبی ہوتی ہے کہ بسا اوقات خطوط ادھر ادھر نامناسب جگہوں میں پڑ جاتے ہیں خیال رہے کہ اس قسم کی امور جس سے اسماء الہیہ یا لکھے امور کی بے ادبی ہوتی ہو بچانا لازم ہے وہ ایسے کاغذوں کو محفوظ جگہ میں رکھ کر دفن کر دیا کریں یا جلا کر زمین میں چھپا دیا کریں اس طرح بجائے السلام علیک کی لکھنے کے بجائے اگر خالی محض کو یہ لکھے سلام مسنون یہ بھی بہتر نہیں اس سے سلام کو جو ثواب آیا ہے سلام کے بارے میں جو ثواب آیا ہے وہ نہیں ملتا عوام ہی نہیں خواص بھی اس سے غافل ہیں دراصل ماحول میں کوئی چیز رائج ہو جاتی ہے ماحول میں کوئی چیز جب رائج ہو جاتی ہے تو پھر اسی چیز کو لوگ چلتے رہتے ہیں اور اس کے خلاف جلدی ذہن نہیں جاتا اور رواج شدہ امور کو مشروع سمجھا جانے لگتا ہے خدا پاک دین کا فہم اور علم اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے اس لیے آج کا سبق نمبر 786 ہے تو میں نے 786 کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ یہ عدد وغیرہ کی کوئی اہمیت یا نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ 786 لکھو تو بسم اللہ کا ثواب مل جائے گا ایسا نہیں ہوتا اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیجئے 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیجئے اور 10 مرتبہ پڑھیے اللہم اغفر لی ہر جملے پر اللہ جواب دیں گے آپ کہیں گے اللہم اغفر لی اللہ کہیں گے میں نے معاف کر دیا میں نے معاف کر دیا 10 مرتبہ آپ کہیں گے 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کتنی بڑی سعادت مندی کی چیز ہے اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سنتوں کو زندہ کرنے والا تو ہمیں بنا اور بدعت کے کام کرنے سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ تو ہمیں خیر کی چابی بنا دے خیر ہمارے ذریعے سے دنیا میں عام ہو رہی ہو تو اس کی غیب سے صورت و شکل پیدا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو تو قبول فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.